أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مریم مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر، جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے، بولا اے میرے رب، بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا، اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، اور عورت میری بانج ہے، سو بخش تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی، اور کر اس کو اے رب من مانتا۔ اے زکریہ، ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں، ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ، نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔ بولا، اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت بانج ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ اکڑ گیا، کیا یوں ہی ہوگا؟ فرما دیا، تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز۔ بولا، اے رب، ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا، تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات تک صحیح تندرست۔ پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس حجرے سے تو اشارے سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام۔ اے یحییٰ، اٹھا لے کتاب زور سے، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکا پن میں، اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی، اور تھا پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے، اور نہ تھا زبردست خود سر۔ اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر۔ خلاصہ تفسیر: کاف یا عین صاد، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ جو آئندہ قصہ آتا ہے، تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے مقبول بندے حضرت زکریا علیہ السلام کے حال پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، جس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوجہ پیری کے کمزور ہو گئیں اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی، یعنی تمام بال سفید ہو گئے، اور اس حالت کا مقتضا یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں، مگر چونکہ آپ کی قدرت و رحمت بڑی کامل ہے اور میں اس قدرت و رحمت کے ظہور کا خوگر ہمیشہ رہا ہوں، چنانچہ اس کے قبل کبھی آپ سے کوئی چیز مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں، اس بنا پر بعید سے بعید مقصود بھی طلب کرنا مذائقہ نہیں، اور اس طلب کا مرجح یہ امر خاص ہو گیا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یہ اندیشہ رکھتا ہوں کہ میری مرضی کے موافق شریعت اور دین کی خدمت نہ بجا لاویں گے۔ یہ امر مرجع ہے طلب اولاد کے لیے، جس میں خاص خاص اوصاف پائے جاویں جن کو توقع خدمت دین میں دخل ہو، اور چونکہ میری پیرانہ سالی کے ساتھ میری بیوی بھی بانج ہے، جس کے کبھی باوجود صحت مزاج کے اولاد ہی نہیں ہوئی، اس لیے اسباب عادیہ میری اولاد ہونے کے بھی مفقود ہیں۔ سو اس صورت میں آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے، یعنی بلا توسط اسباب عادیہ کے، ایک ایسا وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرے علوم خاصہ میں میرا وارث بنے، اور میرے جد یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے علوم متوارثہ میں ان کا وارث بنے، یعنی علوم سابقہ ولا حقہ اس کو حاصل ہوں۔ یعنی علوم سابقہ و لاحقہ اس کو حاصل ہوں، اور بوجہ بعمل ہونے کے اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ و مقبول بنائیے، یعنی عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو۔ حق تعالی کا بواسطہ ملائکہ کے ارشاد ہوا کہ اے زکریا، ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، کہ اس کے قبل خاص اوصاف میں ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا، یعنی جس علم و عمل کی تم دعا کرتے ہو وہ تو اس فرزند کو ضرور ہی عطا کریں گے، اور مزید بنا کچھ اوصاف خاصہ بھی عنایت کیے جاویں گے، مثلا خشیت الہیہ سے خاص درجے کی رقت قلب وغیرہ۔ چونکہ اس اجابت دعا میں کوئی خاص کیفیت حصول ولد کی بتلائی نہ گئی تھی، اس لیے اس کے استفسار کے لیے زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے اولاد پر کہ اے میرے رب میرے اولاد کس طرح پر ہوگی، حالانکہ میری بیوی بانج ہے اور ادھر میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں، بس معلوم نہیں کہ ہم جوان ہوں گے یا مجھ کو دوسرا نکاح کرنا ہوگا یا بحالت موجودہ اولاد ہوگی۔ ارشاد ہوا کہ حالت موجودہ یوں ہی رہے گی اور پھر اولاد ہوگی۔ اے زکریا تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے، اور یہ کیا اس سے بڑا کام کر چکا ہوں، مثلا میں نے تم کو ہی پیدا کیا ہے حالانکہ پیدائش کے قبل تم کچھ بھی نہ تھے، اسی طرح خود اسباب عادیہ بھی کوئی چیز نہ تھے۔ جب معدوم کو موجود کرنا آسان ہے تو ایک موجود سے دوسرا موجود کر دینا کیا مشکل ہے۔ یہ سب ارشاد تقویت رجا کے لیے تھا، نہ کہ دفع شبہ کے لیے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ تھا۔ جب زکریا علیہ السلام کو قوی امید ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب وعدے پر تو اطمینان ہو گیا، اب اس وعدے کے قریب وقوع یعنی حمل کی بھی کوئی علامت میرے لیے مقرر فرما دیجیے تاکہ زیادہ شکر کروں، اور خود وقوع تو محسوسات ظاہرہ ہی میں سے ہے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری وہ علامت یہ ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمیوں سے بات چیت نہ کر سکو گے، حالانکہ تندرست ہوگے، کوئی بیماری وغیرہ نہ ہوگی، اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ تکلم پر قدرت رہے گی۔ چنانچہ بإذن اللہ تعالی زکریا علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئی اور حسب اخبار الہی زکریا علیہ السلام کی زمان بستہ ہو گئی۔ پس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا، کیونکہ زبان سے تو بول نہ سکتے تھے، کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ یہ تسبیح اور امر بالتسبیح یا تو حسب معمول تھا، ہمیشہ تذکیرا زبان سے کہتے تھے، آج اشارے سے کہا، یا اس نعمت جدیدہ کے شکر میں خود بھی تسبیح کی کثرت فرمائی اور اوروں کو بھی اسی طور پر امر فرمایا۔ غرض پھر یحیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ اے یحیٰ، کتاب کو یعنی توریت کو، اس وقت وہی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا نزول بعد میں ہوا، مضبوط ہو کر لو، یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو، اور ہم نے ان کو ان کے لڑکپن ہی میں دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب کی صفت اور پاکیزگی اخلاق کی عطا فرمائی تھی۔ حکم میں علم کی طرف اور حنان اور زکات میں اخلاق کی طرف اشارہ ہو گیا، اور آگے اعمال ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا، اور وہ خلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے یا حق تعالی کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے، اور عند اللہ ایسے وجیہ اور مکرم تھے کہ ان کے حق میں من جانب اللہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ معارف و مسائل۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ جیسے سورہ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی، اسی طرح سورہ مریم بھی ایسے واقعات غریبہ پر مشتمل ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعہ اور متشابہات میں سے ہے، جس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے، بندوں کے لیے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں۔ نداء خفیہ، اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر خفی آہستہ ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، ضرورت سے نہ گھٹے نہ بڑھے۔ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ وہی عمود بدن ہے، جب ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو سارے بدن کی کمزوری، تو یہ سارے بدن کی کمزوری ہے۔ اشتعال کے لفظی معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں، اس جگہ بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیح دے کر اس کا پورے سر پر پھیل جانا مقصود ہے۔ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے، اس جگہ دعا سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان حالات کا مقتدا یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کروں۔ ایک دوسری وجہ امام قرطبی نے تفسیر میں یہ بھی بیان فرمائی کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرے۔ موالیہ مولا کی جمع ہے، عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی چچا زاد بھائی اور اپنے اسبات کے بھی آتے ہیں، اس جگہ وہی مراد ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت نہیں چلتی، یرثنی ویرث من آل یعقوب، بے اتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں جس کی فکر ہو کہ اس کا وارث کون ہوگا، اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے، بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ یہ حدیث کتب شیعہ کافی کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ اور خود اس آیت میں یرثنی کے بعد وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ کا اضافہ اس کی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا کی جا رہی ہے اس کا آل یعقوب کے لیے مالی وارث بننا بظاہر حال ممکن نہیں، کیونکہ آل یعقوب کے وارث ان کے عصبات قریبہ ہوں گے اور وہی موالی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، وہ بلا شبہ قرابت و عصوبت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں، اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت ملنا اصول وراثت کے خلاف ہے۔ روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی واری مالی وراثت ملنے کا کوئی احتمال و امکان ہی نہیں، مراد اس سے علوم نبوت کی وراثت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ورث سلیمان داود میں بھی وراثت مالی مراد نہیں۔ لم نجعل له من قبل سمیا، لفظ سمی کے معنی ہم نام کے بھی آتے ہیں اور مثل و مشابہ کے بھی، اس جگہ اگر پہلے معنی مراد لیے جاوے تو مطلب واضح ہے کہ ان سے پہلے یحییٰ نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا، یہ نام کی یکتائی اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں ان کی یکتائی کی طرف مشیر تھی، اس لیے اس کو ان کی صفت خاص میں ذکر کیا گیا۔ اور اگر دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض خاص صفات اور حالات ان کے ایسے ہیں جو پچھلے انبیاء میں سے کسی میں نہ تھے، ان صفات خاصہ میں وہ بے مثل تھے، مثلا ان کا حصور ہونا وغیرہ۔ اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یحییٰ علیہ السلام پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام سے مطلقاً افضل ہوں، کیونکہ ان میں حضرت خلیل اللہ اور حضرت کلیم اللہ کا ان سے افضل ہونا مسلم و معروف ہے۔ عطیہ عطو سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی تعثر قبول نہ کرنا ہے، مراد اس سے ہڈیوں کا خشک ہو جانا ہے۔ سویہ کے معنی تندرست کے ہیں، یہ لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ زکریا علیہ السلام پر اس حالت کا طاری ہونا کہ کسی انسان سے بات نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ذکر اللہ اور عبادت میں ان کی زبان ان تینوں دنوں میں برابر کھلی ہوئی تھی، بلکہ یہ حالت بطور معجزہ اور علامت حمل کے ان پر طاری کی گئی تھی۔ حنانا اس لفظ کے لغوی معنی رقت قلب اور رحمت و شفقت کے ہیں، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو امتیازی طور پر دی گئی تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَتْ قال لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك کر کتاب میں مریم کا جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں، پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ، پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا، بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا، بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا، بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی، بولا یوں ہی ہے، فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے، اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا۔ خلاصہ تفسیر، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص حصہ یعنی سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیجیے کہ وہ زکریہ علیہ السلام کے قصہ مذکورہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے، اور وہ اس وقت واقع ہوا جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا غسل کے لیے گئیں، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے سے انہوں نے درمیان میں پردہ ڈال لیا تاکہ اس کی آڑ میں غسل کر سکیں۔ پس اس حالت میں ہم نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ فرشتہ ان کے سامنے ہاتھ پاؤں اور صورت و شکل میں ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو انسان سمجھا، اس لیے گھبرا کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے اپنے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جاوے گا۔ فرشتے نے کہا کہ میں بشر نہیں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، بلکہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی تمہارے منہ میں یا گریبان میں دم کر دوں، جس کے اثر سے بھی اذن اللہ حمل رہ جاوے اور لڑکا پیدا ہو۔ اور وہ تعجب سے کہنے لگی، نہ کہ انکار سے، کہ میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا، حالانکہ اس کی شرائط عادیہ میں سے مرد کے ساتھ مقاربت ہے اور وہ بالکل مفقود ہے، کیونکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی نہ تو نکاح ہوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ بغیر کسی بشر کے چھونے کے یوں ہی لڑکا ہو جاوے گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات کہ بغیر اسباب عادیہ کے بچہ پیدا کر دوں مجھ کو آسان ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بغیر اسباب عادیہ کے اس خاص طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنا دیں، اور نیز اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پانے کے لیے اس کو باعث رحمت بنا دیں، اور یہ بے باپ کے اس بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے جو ضرور ہو کر رہے گی۔ معارف و مسائل، انتبذت نبذ سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی دور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں، انتباس کے معنی مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانے کے ہوئے۔ مکانن شرقیا، یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئی۔ ان کا گوشے میں جانا کس غرض کے لیے تھا، اس میں احتمالات اور اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لیے اس گوشے میں گئی تھیں، بعض نے کہا کہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی شرقی جانب کے کسی گوشے کو اختیار کیا تھا۔ قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو احسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو جانب میں مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ فأرسلنا إليها روحنا، روح سے مراد جمہور کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور بعض نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ ان کے سامنے کر دی، مگر پہلا قول راجح ہے، بعد کے کلمات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ فتمثل لها بشرا سمیا، فرشتے کو اس کی اپنی اصلی صورت و حیت میں دیکھنا انسان کے لیے آسان نہیں، اس کی ہیبت غالب آ جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا میں اور بعد میں پیش آیا۔ اس مصلحت سے جبرائیل امین حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردے کے اندر آ گیا، تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے. ان کنت تقیا, یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر, تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اللہ سے ڈرو, غلط اقدام سے بچو. خلاصہ یہ ہے کہ ان کنت تقیا استعاذہ کی شرط نہیں بلکہ استعاذہ کے مؤثر ہونے کی شرط برائے ترغیب ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلمہ بطور مبالغے کے لایا گیا ہے کہ اگر تم متقی بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اور اس کے خلاف ہو تو معاملہ ظاہر ہے. لِأَهَبَ لَكَ, اس میں عطائے فرزند کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ ان کو اللہ تعالی نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ ان کے گریبان میں پھونک مارنے. یہ پھونک عطائے فرزند کا ذریعہ بن جائے گی, اگرچہ یہ عطا دراصل فعل الہی ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا پھر پیٹ میں لیا اس کو, پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں, پھر لے آیا اس کو درد زہ ایک کھجور کی جڑ میں, بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بسری, پس آواز دی اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو, کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف سے کھجور کی جڑ, اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں, اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ, پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ, سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے. خلاصہ تفسیر, پھر اس گفتگو کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا۔ پھر جب اپنے وقت پر حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے تو اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ جنگل پہاڑ میں الگ چلی گئیں۔ پھر جب درد شروع ہوا تو درد ذہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں کہ اس کے سہارے بیٹھیں اٹھیں۔ اب حالت یہ تھی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس، درد سے بے چین، ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہیے وہ ندارد، ادھر بچہ ہونے پر بدنامی کا خیال۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست تو نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ بس اسی وقت خدا تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور ان کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام تھیں اس سے افضل مقام میں آڑ میں آئے اور انہوں نے ان کے اس پائیں مکان سے ان کو پکارا جس کو حضرت مریم نے پہچانا کہ یہ اسی فرشتے کی آواز ہے جو اول ظاہر ہوا تھا کہ تم بے سر و سامانی سے یا خوف بدنامی سے مغموم مت ہو، کیونکہ بے سر و سامانی کا تو یہ انتظام ہوا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں مکان میں ایک نہر پیدا کر دی ہے جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہو۔ ونیز حسب روایت روح ان کو اس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبعیہ گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع مسئلہ ولادت و دافع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے، اور پانی میں اگر سخونت گرمی بھی ہو جیسا بعض چشموں میں مشاہد ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا۔ ونیز کھجور کثیر الغذا مولد خون، مسمن و مقوی گردہ کمر و مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لیے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے، اور حرارت کی وجہ سے جو اس کی مضرت کا احتمال ہے سو اول تو رطب میں حرارت کم ہے، دوسرے پانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تیسرے مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ذوق ہو، ورنہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مضرت سے خالی نہیں ہوتی۔ ونیر خرق عادت کرامت کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی کہ اس سے پھل کے کھانے میں لذت جسمانی اور بطور خرق عادت کے پھل کے آنے میں لذت روحانی مجتمع ہے۔ پھر اس پھل کو کھاؤ اور وہ پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی بچے کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامت قبول عند اللہ ہونے سے خوش رہو۔ پھر جب بدنامی کے احتمال کا موقع آوے، یعنی کوئی آدمی اس قصے پر مطلع ہو، تو اس کا یہ انتظام ہوا ہے کہ اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی آتا اور اعتراض کرتا دیکھو تو تم کچھ مت بولنا بلکہ اشارے سے اس سے کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے ایسے روزے کی منت مان رکھی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے، سو اس وجہ سے میں آج دن بھر کسی آدمی سے نہیں بولوں گی اور خدا کے ذکر اور دعا میں مشغول ہونا اور بات ہے، بس تم اتنا جواب دے کر بے فکر ہو جانا، اللہ تعالی اس مولود مسعود کو خرق عادت کے طور پر بولتا کر دے گا جس سے ظہور اعجاز دلیل نزاحت و عصمت ہو جاوے گی، غرض ہر غم کا علاج ہو گیا۔ معارف و مسائل، تمنائے موت کا حکم، یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اس کا عذر کہا جاوے گا جس میں انسان من کل الوجو مکلف نہیں رہتا، اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معاصیت میں ابتلا ہوگا، موت سے اس معاصیت کی حفاظت رہے گی تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے۔ اور اگر شبہ ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا کہ میں نے نظر کی ہے، سو انہوں نے نظر تو نہ کی تھی جواب یہ ہے کہ اسی سے یہ حکم بھی مفہوم ہو گیا کہ تم نظر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا۔ سکوت کا روزہ شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا۔ قبل اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے، صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف برے کلام، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی، اس لیے اس کی نظر ماننا بھی جائز نہیں۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد باپ کے مرنے سے یتیم نہیں کہلاتا، اس پر احکام یتیم کے جاری نہیں ہوتے، اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ اور درد ذہن میں پانی اور کھجور کا استعمال طباً بھی مفید ہے، اور اکل و شرب کا حکم بظاہر اباحت کے لیے معلوم ہوتا ہے۔ بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ پیدا ہو جانا خلاف عقل نہیں، اور حمل و تولد بلا توسط مرد کے خارق عادت معجزہ ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مضائقہ نہیں بلکہ وصف اعجاز کا اور زیادہ ظہور ہے، لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لیے مرض رجع میں اعضا کی کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہے، کما صرح به فی القانون۔ پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ بیان القرآن۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر ان کے ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں گر جائیں، مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لیے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے، اور یہ بھی بتلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ روح المعانی۔ سریا، لفظ سری کے لغوی معنی چھوٹی نہر کے ہیں، چھوٹی نہر کے ہیں۔ اس موقع پر حق تعالی نے ایک چھوٹی نہر اپنی قدرت سے بلا واسطہ جاری فرما دی، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے چشمہ جاری کرا دیا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت مریم کی تسلی کے اسباب ذکر کرنے کے وقت تو پہلے پانی کا ذکر فرمایا، پھر کھانے کی چیز کھجور کا، اور جب استعمال کا ذکر آیا تو ترتیب بدل کر پہلے کھانے کا حکم فرمایا، پھر پانی پینے کا۔ کلی و شوابی، وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے۔ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے، خصوصاً کوئی ایسی غذا جس کے بعد پیاس لگنا یقینی ہو، اس کے کھانے سے پہلے پانی مہیا کرتا ہے، مگر استعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے غذا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں، وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی، وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی یہ چیز طوفان کی، اے بہن ہارون کی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار. پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو، بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا. وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکات کی جب تک میں رہوں زندہ اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر. خلاصہ تفسیر، غرض مریم علیہ السلام کی اس کلام سے تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے وہاں سے بستی کو چلیں اور اپنی قوم کے پاس لائیں. لوگوں نے جو دیکھا کہ ان کی شادی تو ہوئی نہ تھی، یہ بچہ کیسا، بدگمان ہو کر کہا اے مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا، یعنی نعوذ باللہ بدکاری کی، اور یوں تو بدکاری کوئی بھی کرے برا ہے لیکن تم سے ایسا فیل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے، کیونکہ اے ہارون کی بہن تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو. پھر ہارون جو تمہارے رشتے کے بھائی ہیں جن کا نام ان ہارون نبی کے نام پر رکھا گیا ہے وہ کیسے کچھ نیک شخص ہیں. غرض جس کا خاندان پاک صاف ہو اس سے یہ حرکت ہونا کتنا بڑا غضب ہے. پس مریم علیہ السلام نے یہ ساری تقریر سن کر کچھ جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو یہ جواب دے گا. وہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ تمسخر کرتی ہے کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے، کیونکہ بات اس شخص سے کی جاتی ہے جو کہ وہ بھی بات چیت کرتا. سو جب یہ بچہ ہے اور بات پر قادر نہیں تو اس سے کیا بات کریں. اتنے میں وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، نہ تو اللہ ہوں جیسا کہ جہلا نصارہ سمجھیں گے اور نہ غیر مقبول ہوں جیسا یہود سمجھیں گے، اور بندہ ہونے کے اور پھر خاص ہونے کے یہ آثار ہیں کہ اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی، یعنی گو آئندہ دے گا مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ دے دی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا یعنی بناوے گا، اور مجھ کو برکت والا بنایا یعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع پہنچے گا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھ سے برکت پہنچے گی اور وہ نفع تبلیغ دین ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے. انہوں نے تو نفع پہنچا ہی دیا، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکات کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد مکلف نہیں رہے، اور یہ دلیل ہے بندہ ہونے کی جیسا کہ اور دلائل ہیں خصوصیت کے. اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ہیں اس لیے والدہ کی تخصیص کی گئی، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کروں یا حقوق و اعمال کے ترک سے بدبختی خرید لوں، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا، کہ وہ زمانہ قرب قیامت کا بعد نزول من السماء کے ہوگا، اور جس روز میں قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہونے کی۔ معارف و مسائل۔ فأتت به قومها تحملوا، ان الفاظ سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب غیبی بشارتوں کے ذریعے اس کا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچاویں گے، تو خود ہی اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ پھر یہ واپسی پیدائش کے کتنے دن بعد ہوئی؟ ابن عساکر کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ولادت سے 40 روز بعد، جب نفاس سے فراغت و طہارت ہو چکی، اس وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئیں۔ شیئن فریا، لفظ فری عربی زبان میں دراصل کاٹنے اور پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، جس کام یا جس چیز کے ظاہر ہونے میں غیر معمولی کانٹ چھانٹ ہو اس کو فری کہتے ہیں۔ ابو حیان نے فرمایا کہ ہر امر عظیم کو فری کہا جاتا ہے، خواہ وہ اچھائی کے اعتبار سے عظیم ہو یا برائی کے اعتبار سے۔ اس جگہ بڑی برائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا اکثر استعمال ایسی ہی چیز کے لیے معروف ہے جو اپنی شناعت اور برائی کے اعتبار سے غیر معمولی اور بڑی سمجھی جاتی ہو۔ یا اخت ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ساتھی تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو اخت ہارون کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان سے بہت قرنوں پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت مغیرہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا، جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی عادت یہ ہے کہ تبرکاً انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مطلب میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اس لیے کر دی گئی کہ وہ ان کی نسل و اولاد میں سے ہیں، اگرچہ زمانہ کتنا ہی بعید ہو گیا، جیسے عرب کی عادت ہے کہ قبیلہ تمیم کے آدمی کو خاتمیم اور عرب کے آدمی کو اخا عرب بولتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد ہارون، یہاں ہارون سے مراد ہارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق مراد نہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے اپنے باپ کا نام ہارون تھا، جو تبرکاً حضرت ہارون نبی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس طرح مریم کو اخت ہارون کہنا اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے درست ہو گیا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، ان الفاظ قرآن سے اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ اور صالحین کی اولاد میں ہو، وہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ عام لوگوں کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے بڑوں کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد صالحین کو اعمال صالحہ اور تقوی کی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ انی عبد اللہ، ایک روایت میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی ملامت کو سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے، انی عبد اللہ۔ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ادالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش کا معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ تعالی کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی، حالانکہ کسی پیغمبر کو 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملتی. اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا. اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی اور یقینی تھا. یہاں بھی اسی یقین کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. کسی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اس کو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نماز اور زکاۃ کی وصیت فرمائی. اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا. نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہیں، البتہ مختلف شریعتوں میں ان کی تفصیلات اور جزئیات مختلف رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے. رہا یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مالدار ہی نہیں ہوئے، نہ گھر بنایا نہ کچھ جمع کیا، پھر زکوٰۃ کا ان کو حکم دینا کس بنا پر ہے؟ تو اس کا مقصد واضح یہ ہے کہ ان کی شریعت میں قانون یہ بنا دیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مخاطب ہیں کہ جب کبھی مال بقدر نصاب جمع ہو جاوے تو زکوٰۃ ادا کریں، پھر اگر عمر بھر میں کبھی مال جمع ہی نہ ہو تو یہ اس کے منافی نہیں. ما دمت حیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم میرے لیے دائمی ہے جب تک زندہ ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں زمین پر ہے، کیونکہ یہ اعمال اسی زمین پر ہو سکتے ہیں اور یہیں سے متعلق ہیں. آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نزول کے زمانے تک رخصت کا زمانہ ہے. برم بوالدتی، اس جگہ صرف والدہ کا ذکر کیا، والدین کا نہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ میرا وجود معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے، اور بچپن کا یہ معجزانہ کلام اس کے لیے کافی شہادت اور دلیل ہے. ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ رکھے اولاد وہ پاک ذات ہے جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو وہ ہو جاتا ہے اور کہا بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہ ہے راہ سیدھی پھر جدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس پر بے انصاف آج کے دن سوری بہک رہے ہیں اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے خلاصہ تفسیر یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کے اقوال و احوال مذکور ہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم ہوتا ہے نہ جیسے کہ عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا ہے اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہیں میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ افراط و تفریط کرنے والے لوگ جھگڑ رہے ہیں چنانچہ یہود و نصارہ کے اقوال اوپر معلوم ہوئے اور چونکہ یہود کا قول ظاہراً بھی موجب تنقیص نبی تھا جو کہ بداحتاً باطل ہے اس لیے اس کے رد کی طرف اس مقام پر توجہ نہیں فرمائی بخلاف قول نصوارہ کے ظاہراً مثبت زیادت کمال تھا کہ نبوت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرتے تھے اس لیے آگے اس کو رد فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں حق تعالی کی تنقیص بوجہ انکار توحید کے لازم آتی ہے حالانکہ اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے وہ بالکل پاک ہے کیونکہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے اور ایسے کمال کے واسطے اولاد کا ہونا عقلاً نقص ہے اور آپ اسبات توحید کے لیے لوگوں سے فرما دیجئے کہ مشرکین بھی سن لیں کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو صرف اسی کی عبادت کرو اور یہی خالص خدا کی عبادت کرنا یعنی توحید اختیار کرنا دین کا سیدھا راستہ ہے سو توحید پر باوجود ان عقلی اور نقلی دلائل قائم ہونے کے پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال دیا، یعنی توحید کا انکار کر کے طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لیے۔ سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے بھاری دن کے آ جانے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ یہ دن 1000 سال دراز اور ہولناک ہونے کی وجہ سے بہت عظیم ہوگا، جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آویں گے، اس روز کچھ ایسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت میں یہ حقائق پیش نظر ہو جائیں گے اور تمام تر غلطیاں رفع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ظالم دنیا آج دنیا میں کیسی سری غلطی میں مبتلا ہو یہ ظالم آج دنیا میں کیسی سری غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ جنت دوزخ کا اخیر فیصلہ کر دیا جاوے گا، جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جاوے گا، اور دونوں کو خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں زندہ رہنے کا حکم سنا دیا جاوے گا، اور اس وقت کی حسرت کا بے حد ہونا ظاہر ہے۔ اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہیں، اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن آخر ایک دن مریں گے اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے وارث یعنی آخر مالک ہم ہی رہ جاویں گے، اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جاویں گے، پھر اپنے کفر و شرک کی سزا بھگتیں گے۔ معارف و مسائل۔ ذالک عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ کے بےہودہ خیالات میں افراط و تفرید کا یہ عالم تھا کہ نصارہ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو خدا تعالی کا بیٹا بنا دیا، اور یہود نے ان کی توہین و تذلیل میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد میں ہیں، معاذ اللہ۔ حق تعالی نے ان دونوں غلط کاروں کی غلطی بتلا کر اس کی صحیح حدیث ان آیات میں واضح فرما دی۔ قول الحق، بفتح لام اس کی واضح ترکیب نحوی یہ ہے کہ اقول قول الحق اس کی اصل ہے، اقول قول الحق اس کی اصل ہے، اور بعض قراتوں میں قول الحق بعض لام بھی ہے، بزم لام بھی ہے، تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق ہیں، جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صرف اللہ تعالی کے قول سے ہوئی ہے۔ یوم الحسرہ، اس روز کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی، اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی، جیسا کہ طبرانی اور ابو یعلی نے بروایت حضرت معاذ یا حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمحات وقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ اور بغوی علیہ الرحمہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یہ ندامت و حسرت کس بنا پر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کر لیے کہ اور زیادہ درجات جنت ملتے، اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آ گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔